वही अल्लाह रात और दिन का उलट फेर करता है। यकीनन इन सब बातों में उन लोगों के लिए नसीहत का सामान है जिनके पास देखने वाली आंखें हैं।